افسران یہ کہہ کر رشوت طلب کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حق ہے، ان کا اس طرح کہنا کیسا ہے؟ کفر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی المحبوب.